ممنون وإنك لعلى خلق العظيم فستبصر وابصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن زل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم من كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. جزاك الله ګورا بوډاګان هو پاتې خیر دی آی هو غریبان او مثانی کمزور دي ځوانان ورې پاتې مونږ ازه ناست یم دا دی ازه ټیک هم نه یم تر نه پاسم او هلکان ځیه راځي ځوان چې وخت دی ما ووالی چلګه تاسو ولې دی که بوډا پاتې هغه ته خو ګنا نشه غریب دی بیمار دی مثانی کمزورې شي دي ګردې کمزورې دي ځوانان تاسو ټیک ټاک ہے کنه تاسو لپاره دی یو آیت چې نه لاړ شي خبر پاتې ټول ثرو بیان نه پوهیږي دا نوٹ کړئ دا تر یا چې تلاوت شون دی پاتې لکه تلاوت اورې کم دا ګردا خو درس دی تلاوت نه به پاتې دی با او داس ما ماته یا ظالمان څه بولې دا غلط کار که چېرې قرآن د کور وړې قرآن یو منټ نه پاتې ہاں یو سڑے غریب بیمار اگر تجاز سے اور وہ مرد دوانا لکان پندر شپار سا اتا لکان لکان دے گوری پاس رہا پاس ہے سورت قلم دا مکی سورت دیکھے نا دویم نمبر پر نزول کے اور سورت علاق دے اقرا بسم ربک الذی خلق ادا دویم سورت دے نزول کے دا اسمان نازل شوئے دے سورت علاق پسے اور ترتیبان اتش پیتے دے اٹھا تھا نمبر سورت ملک پسے رب دې صورت د مخ کی صورت سره یو دا چې مخ صورت کې نبی شرف برکات بیان شو مدلله یو له دلایلو سره دلته حالات د مشرک په برکات مشرکین برکات یکو چې هغه سرونه چې هغه د بابا په نوم اړې ورکولې او هغه باور الله تبارک دی او نور پسې راڼه ار نور ولسم تدریج سم پورې دویم ربط مکھ ضرورت کے نفی شرف برکات ہو مدلل ندی صورت کی تحریر پہ تبلیغ ہو یہ مسئلہ اور خر مبتلا رہے پتہ کہ برکھا بابا چوری سی بلو چوری سی پیرا چوری سی خر کو مطلب ہے کہ خر کو اکیلی ٹھیک سی بچ سی جہنم نہ دیو جو پھیرا رہا ڈریم رب مکھ ضرورت کے نام نہ ہم کہ جو پرختو کول دے کرو جو منگا پیغمبران دروجن کڑی ہوا اندل دات نمبر تم کوئی دامشن خپلن بیمان بچی دروجن ہو بابا ارتکے بابا مشکل شاہ داتا نے سرورم رب مکہ صورت کے آدم ریولت کے دا مشرکان و اقرار پخفل جرم با اقرار کی اقرارت کی اندل تا آدم اکتی سوچ دنیا کے ممکالا کرارمان کے جہائے چھ مگرانوے کڑے اکتی سکے پینزم رب مکہ صورت کے رد شرک شا پسختا ہے سرا نزل تا آدم اٹ نا دا مشرکان و قول چھ سختی و دور سختی مکو یار اگر تو مسئلہ سخت ہے کہ تا تو دور سختی مکو الگ نرمیوں کا کن یار تو جو اور پسیر آنا امتیازات سورت سورت ممتاز دے پا پیل اول قلم دگا قلم پا گوائے بانے بل دا شانی چھے دوے میں تیا سورت ممتاز دے پاید نمبر چار بانے چھے انکا لالا خلق عظیم تا پھولوی اچت خوی بانے پیغمرا درے میں تیا سورت ممتاز دے پا بیان دا لسو صفتون دا چھا چھتا تو نرمیو کا مداہنین صفتون لس ذکر کری آخر گویا نمبر دا حرامی دا چھتا تو نرمیو کا کلکا مسلم بیانو سرورم امتیاز سورت ممتاز دیں ار نرش پارسم اصان سمو علا خورتوم مشرک نیسار ورکر سپی سرا تک خرطام خود سپی کنا انگوی کدا سپی دیں چیتا دوی نرمیو کن پینزم امتیاز سورت ممتاز پارسم مرالسم بانے پا واقع دا باغ والاو بانے چا باغ تباشو دے دا با باڑی بیرکول دا اللہ دقا بینور کود دکاتا شپاگم امتیاز سورت ممتاز دیں بعد نمبر دو سویس یو مکشق وانسا کنید قرآن علیہ سجود هم و فاش و لاستی هم مقصد صورت التحذیر فی التبلیغ و التحذیر للمداهن تیزور کئی دا اللہ دی کتاب و بیانو رو باندی دا برکت مسئلہ بیانو رو باندی او یر اور کئی مداهن لا چی خپلا مسوس دے بلو مسوس دے چوی گزارا کوا ماحول جوڑ کپے لی بیا مسئلہ بیان کام نون دا دور مقطعات ہیں اللہ پر معنی پوئی یا نون مطا دیکھ دا یونس عزام خبرہ دا نون مئیتا ہوئی رس راضی پری صورت کے فس بر الحکم رب گولا تکن کا صاحب الحوت ازداد ہوں مقروم نون و تب دیوان نوی ورکڑے دیں نون اللہ پوئی پمانا دی روپا قلبانے والقلم شاید قلم وما استرون او چلی قلمون نو قلم اسم جنس دے پمانا دا واحد تسنیہ جمع ٹھول بان رازی شاید قلم یعنی شاہدی قلمون آگا چلی قلمون قلمون دا فقہا و قلمون دا محدیثین و قلمون دا تاریخ والا پدی گواری تاریخ کی چستانو لکر کرن دا پتا تو لیوانی سکدوئی اوز گورا انگریزان یا سڑے دے اگا کتاب لکر دے سو آگا کسانا چگا اچت خلیف آگا ٹھولو کرن علاقہ اخبال عیسائی دے انو آگا دا اگا دا نبی سر رنبی راوڑے دے چواتای تا اخبال عیسائی نو تا دی عیسیٰ علیہ السلام مو والی دراؤ رہا گوہ تای دا سے کار دے کھنا وی دا نبی علیہ السلام چیز دا بل شان کار دے عیسیٰ علیہ السلام دا شان دے اب یہ آگتا تو گو سو بڑے بڑے علماء بڑے لوگ کسے نوم دے ماں تاشتے ہو نو قلم دا ڈاکٹران داونی لی دے لیوانے ہو قلم دا پکہا داونی لی دے لیوانے ہو بلکہ تاوہ دیر اچھت نہیں کی خالق ہو نو کنن تا تا منگ تا سوک لیوانی وائی نو دا کمکل دی دی دا لیوانی والقلمی شاید قلم یعنی شاید قلمونا آغا چلی قلمونا پس شاید دی چی مان تا بیمیمت ترابیک ممجنون نیتا بنیمت رب سا لیوانی ہے وانا لکل آجرنی کنن تا پر آجر دا غیر ممنون نا ختم ممنون منقطعون تر قیامت ہو رہے ستا آجر چالو دے او شدو بیان کو ماں کدی سے اجری مال رکھے یا یو روپے یا لس روپے یا یو درجہ دو دور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کئی چھے دنیا کے نن پر لکونو خلق لگیا ہے اللہ کتاب بیان نو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکونو بنا جرہ روان دی ختمی دون کی دی دار قرآن والا ام اجر دے شیخ و پادشوہ دے غطا ما تر قیامت اجر چالو دے شیخ و سازان رجی غطا چالو دی دار اجرنا دے قرآن والا وینک لالا خلق عظیم اقنان تے خام خواہ پر خوی اجت بانے بی بی عائشہ ام المؤمنین تپوس نبی اسلام اخلاق سو اغوی کانا خلق القرآن نبی اسلام اخلاق قرآن و قرآن و آیا تا تو پتو لگی نبی اسلام اخلاق سنجتا قرآن نیو تا پیغمبر اخلاق انہا خبری دیشی کاتی غلی غلی کر دی سر دی کتا کر دی لپٹا دی پتر چولی نتا قرآن نیو نبی اسلام دا سی کر دی چی غلی غلی بکر دی نبی اسلام انس وای ردیو موږ سره ګرځیدو ابا په دغره وان په برابر موږ سره منډي والے تا په سادر په سره چولې قلې قلې ګرځیدو پیغمبر دا خو هر دور وړه په ځان چولې پیغمبر په ځان وړه چولې چرته خو نه خبر کمه د نبی اسلام خو دا و په دوستای کې دا خو ګور څنګه و او په دشمنای کې څنګه و خو سره کوم اخلاق و عوام سره کوم اخلاق و دا الله کتاب سره څنګه اخلاق د کو ګره خو دا ته قران او ته پیغمبر ته اخلاق خارج کنا دی بوللی کی دنګا غاړه دا سه وګدي زل په او فلان کې ډینګ دا نه دی قران د پیغمبر ته یو نبی جادو کو پر او نه فقین او ور علیهم دا خو د پیغمبر اسلام jihad مانتا وینکه کنتی خامخا په خو چات باندې لوی باندې پس از دوست دارد چه بوینی دی خپل انجام خو تا بوینی دی انجام او بوینی دی خپل انجام چه پا بیایی کم المبتون پا کم از سابان لیوان تو باش دا لیوانیو منگو باو چه لگ لیوانیو خطاب دی کم باق بچوش قرآن تا کرنا سی داست بهترین اقا خو لیوانی نا خو دی لیوانو علاج کو قرآن خو لیوانو علاج دی بدبختا این رب اکو آلام ایمان تو اللہ سابیری یقین رب ساخان اقا خب ور پاچا چه خطا دی دا اللہ دا کتاب نا او دا الله خبر پلار مندون کو باندے ولا تقول مكذبين ومنات تکذیب کوم خدا الله دی کتاب پر ایک مقدمہ یو ایک لکا ودو لو تو دن فدنونا وخیدی کاش ته نرم شي نو دی ونه ادهان ور کی تیل لگولتا تارا تیل لگئی دیر له تیل لگول کنا چې تیل لگئی نو هغه بیا کار کله کول شي تیل چې په کوم اځو باندې هغه سوس شي دا کولاله نی خره خدای کور کې ساتي نو یې خواواز کوي دا خوره میشه ده نو دلته نو دی ولا په دې دغه دا کوم نه چې دی بولو دي په دا ولا تیل لګي نو چې आवाज کوي دا نو دروته نه ټیزو دي نو دای دې تیل لګولې موریان ولا انو با دغه مثلا نشي کوله وخت کوم مثلا کې ټیز نه وځي بیا و دولته ته نو فرض نه نه مثلا ته یې نشي کوله رد شر نه کوله ټیز نه وځي و دو خو خیدا مو دا مو داهنین کاش ته نرم شي نو دای به مون نرم شي تاسو چې لکه مثلا مونږ به نرم نرم وکړو نبی اسلام دا مثلا پرې دا ته به قران غیر ادا بدلو را قران به دې مثلا یا بدل کړه قران بل راوالا دا رنګ ودت دا شانته تر دې بنی اسرائیل کې تیر شو ود دا شانته تر تر چرته بیا وګرځانل چې څنګه نرم نبی اسلام ولا تطيع ولا تؤمن دهرو قسم قسم خور دا دویم خلاب قسم خور مهین رذیل رذیل دوا درې هم مازن عیب جو دے اکبر کے بایب لٹھے دا کڑا اگے کڑا مشام بن امیم تول کے پچولے ودیبا مولے سے تا پردا وی پیر سے تا پردا وی سب پینزو من الخير من کومه قران دی ودل شپړ سلوم په کار دی موته دین حد تیرې کوم کده بدعت کړي اسیم ګناګار د سیم خان دی او تو لن بد زبان دی باز د اکبر دین زنیم نمبر د ثارامي لس دغه په لګول دا غونه او تو لن بد زبان دی باز د اکبر دین زنیم د کنجره بچي کنجره بچه چاته وي چې تا ته نرمي وکړه لکه خیر دا مسله نرمه وکړه ولې نرمه وکړه الله چې څنګه شان دی کې د نیمون من لا ورپ من ابوه بغیر امه یعنی زنیم هغه چاته وي چې دا د پلار پته لري پلار څوک دی او بغیر امه مور کنجره وه بازار کې زنیم پته نه نمبر ته ترامي زنیم ان کانا دی وای نه چې دې خوند مال زامن دا ولا په غور کې د کمبخت مال زامن درکړي نو ته قران خلق باندې عزت تعالی کچور ته شي بده باندې اته هغه کوئی پلان کې وډینګ لري پلان کې دې اجازه نشته قران کړي حال سره لګو اوس چې څوک دا کړ دا دې دې اته مصداق دي او هر څوک چې یو با نو دې کیسه جوړ کړی پلان کې دا ویلې ډینګ دا هغه د فار دي دا تا د فار دي ما د فار دي د شپی خان کیسا کوله وی زموږ د الله کې یو دا ترخوی مولا یا ترخوی مولا یو خان و تو مردان سو خان زما بچته په قران خې وی خدا کنه دی وای هغه بیا کیسه کوی زلانه ان خان غزیرا و دغه بل څه پرتګیا چول او د مټي کولا بل څه کمی دغه او تبر وسا یو غټ لږه ته لګیا شه ما یمو ته څه کې وی دا ورتش کوی ما دا خدا کنه وی دی کې پلار راغ نن خبر کولې می پلار تر ما غفر قران ورک ما ته چې تا ته په قرآن په چانه داد شو چې او په نبی د ما چې نه قرآن په تا ناز شو ده وی دا څه مولې چې ما ګناګارم ما ته ګنا نبی نه ګدا قرآن په تا ناز شو ده یې څنګه نه مات او یې مات اجرات کار خانه چې نبی دا په زمانه کې د قوم چې بنو هاشم قریش په ټول دنیا کې اوچت خلکو بیا بنو هاشم په دې کې اوچت خلکو نو الله په بنو هاشم کې نو ته خانه د مردان او تا دغه غریب چې هغه ډوډۍ لپاره راروخ شو یا د سواد نه راغلی یا د دیر نه یا د بنیر نه یا د بل دانه په جومات کې د امام کړی دغه هغه خپله مختاج رورو د بل نه ډوډۍ غواړي بس مسله بیان کړي دا خان دغه خان دا ته بس زده کړه قرآن نو ته بیا ویلم شي دا غریبانه د قرآن نه شي ویلی دا قرآن د هر چا کار نه دی دا چې بل ته لاس نیول قرآن ویلی شي د قرآن حق نه شي د قرآن حق هغه تړی ادا کول چې خپل ډوډۍ خوري په بلې خوړل شي هغه دا د قرآن حق ادا کولی شي چې د بل نه ډوډۍ غواړي نو هغه بس حق ادا کړي ما په لومړي ځل چې تلمه پخوا په 85 کې غالبانو کویت نه حج له تلمه ډېر بوده نه تلمه ځکه مونږ ږیره مې راخوله سر به م تورو ځان نه ملکان زه خو عمر خو مې ډېر نه وه خو سر مې سپین شو ږیره نو ګیره مې بیا نشوه پرېښودې نو ما به یاره چې حج وکړم نو ځکه ملګري مې ټول تلل او زما نه تلمه نو ده ما یو فلسفه دا وه چې بیا به موس کول غواړي موزو مونږ عرض که نه کوو او بیا به مونږ چې کوم ګیره به م پرېږدو نو خیر خو یو د تر ځای مې اوس ساده غونه وخته مې چېرته په ګپ ویل نو هغه راپسې لګېدلی او چپړه شو وی تا ما ته چې زوی چېدون به ته پاسپورټ مرم زه وکړه دغه لاړه هغه لاړه مې وی زه ولګوله د سعودي اسانه ټیکټ مو هغه لاړو نو چې لاړو نو بیت الله کې یو کس دی اوس هغه لګیا دی بیان کړ بل خلک چاپېر خو ما هغه سړی ونه لیدې چې دنه تللی شو ډېر ګڼه وه هغه وایي چې یہ خلک د پنجابی اوسوک پاکستان چې پنجابی خو اردو کې بیان کو یہ خلک دین هم تباہ کو خلک تباہ کو دین ته هغه خلک ته چې د چودریانو د خانانو د نوابانو نوکرانو دای پوجره کې به جارو ولې دای چلم بیډا کو هغه لبه دا کول دا چاپه د هغه خلکو بچی تاسو دین ته وایستله هغه خلک تاسو حق ویل شي تاسو دین تباہ شو کوم چې خانان دې خپل بچی د قران ته وباسي کوم چې نوابان دې خپل بچی یو بچی دې وباسي چې مسله کول شي کنه دا کمزور خلکو مسله نه دا د ضرورو تکړه خلکو مسله نه نو کمزور خلک چرته راغلي سوار نه ډوډۍ پسې یاد د دیر نه یاد بل دانه ستا ډوډۍ ته به ناست یا به تا ته مسله څه وکړي ا یریږي کوئی مسله کوم دې مې وایي شړی مې د نبی علی هغه خان ورته وایي دغه ورته وایي مولا صاحبه چې نبی اسلام دغه زمانې خان و نو هغه له الله هر پیغمبر چې وګورې هغه خانان اوچت خلکو په خپل په هغه علاقو کې نو هغه مشن چلولې نو تاسو کمزوري خلک چې بالکل هغه ډوډۍ پس ګرځي هغه بس مسله بیان کړي اوس زما په دین باندې به ډوډۍ اخیسته جایز دا به یو سړی یس تاسو وایه تاسو په قرآن باندې پیسې واخیستی شي خو هغوی له تربیت داسې ورکړي په مدرسو کې لاس لوړوار دغه کړي چې هله ډوډۍ پسې وګر پهله پوسو ګر چړ راغه چر را خیر مخدام او بخا خیر را خیر مخدام اغیر طبیعت جور که ده سواله یو زدی یو خان یو دقه کرده یو خد دکرده یو سوال گره جینه و قول اقا او کرده چه اقا او کرده اقا یو میاش بعد ناجوره شون اقا پا طبیبان گرده له هنه تیکی ده چه اقا تایی داده دقه لنه تیات و الله بودن چه اقا بودن اقا دی جینه دقه پا بیماری پا کی سمنوا خو اقا تر تنشن غنه که نو دې څه کول نه هغه ته ویدا څوک ده ویدا بس لار کې د سوال کوه ما خو خوښه مې وکړم خا خا خا بعد ما ته دې مرض معلوم شه وته دا ته وکړه چې په کور کې ستاسو دریشته په دې کور کې دری و اوس خو هغه الماری دری مری خاتو دیوال نه نیغ نیغي په هر کور کې واړو ور دیوال دری به په یک باندې پیاله یا لوخې دا بیخو ان ستاسو کور کې دریشته وي یا په یو دری کې ته یو نوړه ډوړه کېده په بل کو ته یو روپۍ کېده په بل کو ته ګوړه کېده په بل کو ته کپڑا کېده نې دې ته سار وځ دا راغونډ کا ته وګوره چې ویل کړه که ټیک شوه ولې هغه سوال باندې عادت شوه نو دا په پړوکوالي کې په سوالي عدت کې نو کا بیا هر سر په غټ غټ ګاډو کې وګړي بیا به سوال نه کوي ولې د وخت نه په سوال عدت شوي دي دا دغه چا کار نه دی او به تاته نرمي وکړه نرمي ښه ده نرمي کوم ده دا نرمی به ته وګوره که نه ودو خوښۍ دی دو تو کاش ته نرمي وکړې دی به هم نرمي وکړي ته لږه نرمه کړه ماته موږ هم نرمه کړو ولا تله ممنا د هر یو قسم په خدای موږ دن خوښې ته ونه منې مهینه دا ذلیله خلک دی هم مادنه عیب جو دی عیب لټه خبراستو کې مشام بنه تلکه په چغلای باندې ستا خبرې بل رسي من الخیره من کوونکی د قرآن دی د توحید دی مختدنه هر نه تیره کوونکی بدعات کوي د پیغمبر سنت په مقابله کې عصیم خان دی او تولنه بدبان دی بازار کې زمین پر دی نمبر دس حرامي دی ان کان دی وجنه دې دی خاوند مال د اولاد کچلو سج په دوانه تون څنګه نو وای دی کسې ته پخوانو دی تنسم والا خرطوم زه چې داغ به لګم په خرتم د ده باندې خرتم د سپي وي سپی ته جوړ کړه ولې کار بد کړی خپله م بنسنه بیانې او بلومه منې کوي انا بلوناما اوس په دې باندې یو واقع بیانوي درونو چې ای شرک پر برکات کو نو الله پاک تباه کړی دي انا بلوناما بېشکه موږ امتحان کړی په خلکو باندې کما به دې صورت دغه ما ویلې وه خلاصه پوره تخدیس پې تخدیس نه ټیک شو یو موږ امتحان کړی په دې خلکو باندې لکه امتحان کړو په دې خلکو باندې لکه څنګه چې امتحان کړو موږ په باغ والو باندې وروڼو ازقسمو که دې پخوالی وکړ د شپې چې لاسرمونها مثبین خامخا کټکی به دا باغ سبا سبا میوې شو کوو ولا سسنونا ادی نه جدا کو الله په صفاتو کې د غیر الله نه یعنی الله چې کوم صفات دی غیر الله ورکوله بلته هغه د مشکل شاو دا تا غوسې وې پتا پالیا نو ګرځې په دې باغ باندې توایب یو ګرځېدونکی د شپې توایب د شپې هغه عذاب سره میرا بګر افسانه هم نایمون او دی و دی خو صلاح کړه سبا به شوکه وو خدای ویلې چې ګوره دا ته به کو چې دوم بل څوکان په ګرادن نه شي خان هغې پلار خو زمونږ هیواد وو انو زمونږ شپږ یا ورونه دم کې ګزاره نه کوي پلار مې هیواد وو نو به غریبانان بوتلو نو هغه لبې ورکړو موږ ور غریبانو کور کړو موږ کور ته راړو چورتیاګانو پاس بهت کا سر یم نو ګرې دا باغ په شان ده تورې شپې یا په شان ده دل شوي ختم شو د شپې په عذاب راغی پتنا دو نواز کو دی یو بل ته مثبې په سبا کې انیغ دواله اردم چې سهار وختي کوي په خپل باغ باندې لکه شاو شو کچرې ته شو کوچو کوونکی د باغ و پان تر روان شو هم یو ته خبرو اده چپ خبرې کور ورو ورو داسې اده پرو الله ته دی وجنا چې دنه شي باغ ته نن ورځ په دې پتا باندې یو مسکین ځکه مسکین خو عادت دی اسنه چې خبره واره بیا ټول راشي بیا به موږ اوس کور ته راړو ټول باغ یو سينو و غدا او سبا کړي الله خر دینم سبا کدی پر باغ وانے اعلی خر پدا سر چپ چپ من کول پر قربانے قدرت گنو کی خپل دان لا ہر دان من کول سبا کدی پر باغ وانے اعلی خر پدا سر چپ من کول پر قربانے قدرت گنو کی خپل دان لرا بکر نہ پر خود دا یا سبا کدی په دې باغ والا خرن په خپل باغ باندې قادر تنګیر اوس په داسې تنګیر او تور په فقیران باندې فقیران نه پریښود وته نو فلم مراو ها دا خیال و چې نه بران فقیر سو نه وړي فلم مراو سره چې اولی دی دا باغ ویلې انا لضالون موږ خطا شو دا خو زموږ باغ نه دی او یسوم نه غورځې دی ورته ختم شو نو چاپېر وکړه نور باغونه ټیک وو دوی بل نه محروم بلکې محروم شو د فصل نه قال وسطهم در مواهد دادئي ألم أقول لك ما نوع التاساك لو لا تصابق ولي فاكين بيان الله بعض خلق قلت لا استثنون نجغس يا إن شاء الله نولي إن شاء الله نفرض أنه واجب دا يو مستخب عمال لأي مستخب عن الله دور ستانور كي ديو جمعنا لده ما نوكرا أدي نجرا كو الله رب سيبار كده غير الله نا كم سيبار جلال الله وغير بلوي إذا مشكور شو داتا دي او دا دیو ته ولاو دا دند معنی تایید شو د زیاست تاسو او موعده دی امانوئل تاسو چې ولی پاکینه باندې الله ولی د غیر لای سی ورکو کم وختان او د دا حساب کوم خراب شوی دا دغه موعده د ولی خراب شوی دا لکه دا اينه بای کار نه کړی نو کو پاره خسته او شرک کوي انت ته جدا خپل مال ته جدا کا دین سبب ته مو ته تبا کیږي یا خو منی کا کنه مې کیو زم بیا 11 ور کوي 13 ور کوي 15 ور کوي نو جدا کا ته خپل مال کنه ک تبا کی ته به تر تبا کی دا لنګ په خپل واحدو قال او ته تو درمیانه دین واحد وي واحد دین امانوئل داس جو ولی پاک نه بن الله ولی الله پاک نه غنه غیر الله صفاتنا یا ولی غیر الله الله صفات وای قال ویلی سو خو اوسې عقیدتیک شو کله کله تاوان کدا فائدې چې عقیده خو ټیک شو کم اس کم دارنګ غسور کاف کې چې کوم سره د هغه باغ ته وغم بیا دغه شان به مسلمان شو دي ته عقیده ټیک شو ول کده اسی به ور کول هو شه نو قال سبحان ربنا ویلی پاک دم غرب په خپل صفات کې بل څه مشکل خو زیاده اتا نشته ان كنا ظالمين يكرم من غدار ما يكرم خو غلط کار کو پاک بل بعد مخامخ خو با مخامخ خو بعد په بعد باندې تلا علماء ته کوم کې او الله چې تاوي چې پیر اړه برخدا ده پیر صبر تا ده پلان کې صبر کوم قالوا وی ټول یا ولتا هاي هاي رکاده مولا ان كنا ظالمين يكرم من غثر کشا اثار ما قدر دونګا چې ايو بدلنا چې بدل ورکه مونږ ته الله غره دې باغ نه نه ادارا راغو یغه موږ په لاره شوق درون کې ټیک شو غواړه اګه دې ټیک شو نو کله کله دا تکلیف د پاره سبب ګرځي قدال کا عذاب د کرنګ عذاب دې په دنیا کې د مشرکان چې با اعمال واغسې هغه موږ عذاب د کرنګ ډیر لوی دې لو کامیارو کار کوي پيږي او ته بشارت مؤمنان ته توبه واسي یغه پاره دا موعدین متبعتونه ته په دې طرف دې باندې جنتو نعمتونه دي اپنا ټول مسلمانین اوس زجر چا چې ټول یو شانتي اگر دا مونږه غړه کړو ځل د الله احکام ته په شان د مجرم یو شان دي نه استفام د انکار یو شان دي مال کوم سي تعالی مشترکان سره کې بری پیسه له کوم چوي دا مسلمان دي ام لکم کتابون اتا ته پر کتاب دې پاره تاسو لولې چې نه لکم لکه تاسو ته پر دې پاره کې تاسو غړه کوي دا تاسو خو خاله ځان له جنت خو خوي ام لکم ایمانون یا استادو پر لوزون یاله په باندې بارتون راتون کی ما سر لوس کړی چې خیر کده نبی اسلام امت کې اوتړې نو کا بابا ته چې دي خیر بچو بده بچو تر قیامت پر نه استفام انکار ټول ان لکم ام لکم ایمان یا تاسو پر لوزون دی په موږ باندې څنګه سر لوس کړی بارتون راتون کی تر قیامت چې بازار نه راځي نور باندې چې نبی اسلام نوم دی هغه لا اله الا الله دی ویلی دی چه این لکم لما تاکون چه کن تالوی آج تازی پیسا لکو اسال هم تا پس کدی بیمانا نا ایم چه کمیا دینا پا دیبانی زمین وار دیں چه تا میویلی ام لهم شرکا آج دید پار دوکان دان دیا اللہ ترا چه اللہ بی بچ کئی نو پلی آتو بی شرکا دا باباگان بی بچ کئی پلی آتو بی شرکا ایم نرادی ولی اخ پلیس داران و دی خی کچری رشتی نی یوم اک شپان ساقین استخویف اخرین یا کو چې برمنتیا بوشه پانډای نه او حال د چرابلل شي دی تابعه د الله ته قران سنت نو دی توان نه لري هيا ته وګورې خان یو مې ښه وان ساکنه یا کو چې برمنتیا بوشه د قیامت نه حال د چرابلل شي دی له سجود ته بر د الله ته فلا ستون دی توان نه لري کشف ساکنه ته مراد دی نو کشف ساکنه څوک باید وي دارا یا الله بر قیامت پر باندې خپل پنده خاره کی ان خلک وایي چې دا وکړي کوم واحدین وایي چې دا وکړي او کوم چې کافران منافقای به چې دنه شوی هم لا وکړه کشي پس او ابن عباس رضی الله عنه باندې وایي چې مطلب دا دی چې دې مراد هغه سختی د قیامت ته لکه چې سختی راشي نو خلک منډي وایي کشف ساک پنده نه پینتی وچتول سره منډه کی کنه دې به تختی بیا دی به تختی خود تختی به کم پرشیم و دا کنه دا سخته دا عذاب نه یوم یک صبح آن ساقی نه یاد کنه چه پرمزه باشه پرنده نه خلق با مندی بایی یا الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تذر كل امور ذات امر ذات وتذر كل ذات حمل حملها ترنا سكارى وما بسكارى لكن عذاب الله شديد غير سخت سخت روز بي لكن هذا سخت نخا رسول حج لومبیا دوی مایا تبیا وګورین ودان را بل را بل هر لاش را بل شدی تبدیل در لاش قرآن لاش سنت لاش فلا تو نه تو اندر دی تبدیل در قرآن سنت هم خاش ادن افسارم بٹی براوتی سرگی دی په قیامت کې تر کوم ذل الله رسول بی ذات الله دا تور مخ بین وقات کانی قنو دی را بل بشی لا سجود تبدیل در قرآن سنت او دی ټیک جوړ ټیک ټاکو نو فدر نی پر ما وا تو تقدیب کئ د تا دا کلام نو منی سنا سدرم زرچ روڑ بوچو تو م استدراج مخ حضرت کی برکات او داد اگے په مقابل کې استدراج زرچ روڑ پور تا کوم دی لا دا غتر نو دی بنه پیګی هم لی لو ام ول نو ور کوم دی ته سمودا نی نی سم فورن ان کې دی ما تین جن زما تدبیر چت مضبوط ته یو سره چې گد چت کر اخلاص کې دور نه خوږي چې دوه ګرځې اوچت کړ اخلاق لږ ډېر خوږي چې لسو ګرځې را اخلاق لږ ډېر بیا اډوکي مات شي چې شل نه چې سور اوچتوي اوچتوي اوچت را اخلاق یې کنه بیا ښه خوږېږي په غریبۍ کې ور باندې تکلیف راوته دوره به نو خوږ شي خو دا مالداري کې برابري کې کنه استدراج دا دې ته وایي دا په دې د یو سړي دې ته مورې مارو سر دا د هغه دپاره استدراج تباه کوي او بیا تجرب چې دی تا ته نه کېږي قرآن ته ته ترې نه څه غواړې په دې بوج را دي ام تاسو اجرانه اته غوړ دی نه یوازې په قرآن باندې اجر په قرآن باندې نو دی دې تاوانه درانه شوي دی نه ثابت شوه چې په قرآن باندې اجر غته په بل تاوان راوستل دي امولا دې وایي وایي د قرآن باندې دا متأخر ځکه جاه کړه الله نه هوښیار و زیاته ای ځکه جاه کړه چې بیا به مولیانو بیا قرآن نه بیانو بې پیسو نو دا به لري چې په پیسو چې په خبره چې په پیسو شي بیا سپاره شوه اخلاص وای سر نشته غبد اغنا وسوزه سزکی من پړم بی کی چې کم آداب بیانم او اول اصلاح النیات نیتونه سم کئ خدا الله رضا پر به بیانوما خدا الله رضا پر ماته کنه به مان تم انسان نو ستانه نو ماته مې بیا په قران زکی چې مولا ته تم ادای جمال پیسی راکې دا نو وسوزه کی اغه نیت د وخت خراب شه دا بس قدرین من دا لوی سړی وې تر وې و ما ما یو الکو نو ما به مخکې ډېر وول کوله نو ا پروفیسور په دې سوپر ساینس ته که څه کې نو چې ما به په کور کې درې دله وایه چې که چا نه ویل بیا چا به نه ویل ما به درې لختې ووله نو یو څوره چې مې هغه ونړهسې مړه کړم ما دې خفه نه شي ما ته الکه مول پلان کړي ما ته خفه نه کتم نه خفه کړې ما ویې ته ما وایي زه خوشحاله شم ما ته الک ولې نه را ما ولې بیا مونږ چې چوټی شي اور روز کالج نه کنه ان مونږ شکر دی نه بی عزتی مونږ شو مونږ تیری بیا مونږ ول چرته ما دا ولې وسته خبره ما ته لګیا د دنیا د پاره اما ده لګیا م الله د پاره نو ست ما خبر په دی ولوم ته خوشاله ولې تا ته په دې مال خیر رضان له خیر اول ته چې ته پیسو لته نو ته کار دا ایت لګ بد ورو ته تا یو پلس ما بد بد ګوري تا شاید چې تا یو داسې ده نو کله چې اوسړې دا لار دا لګیای دا په خبر کې وزنی دا بل خبر دا بل ته کوکوږي چې اوسړې پیسو لګیای دا پړه کې اخلاص نشته نو اخلاص د نیت غلط نشته واشه نو دې ده کې هم دا نشي پیسو له هم تاسو اته غواړي دي منکرین نه ځم ما مال په دو په قران باندې نو دې تاوان نه درنه چې څنګه را دي قران لا نو استهان د انکار نه ته غواړي نه کنه نو اما اندام غیبو یا دیسا علم دا غیبو دے دیلو ہی محفوظ کتلے دے چیو دیکھ دی جانتیاں دے قرآن تاکین نگو جانتا بردی وم یک دون دیلی کی خپل انجام دا علم غیب دے نمراد یعنی لوہ محفوظ دے کتلے دے یہ دی دان جانتیاں لی دیلی قرآن تا بردی کیوں جانتا بردو دی دو آجور توسو گورا خا پاس بیرا نو سابر کا پیساری درابس تا آتا چی دی برابر بکی ولا تکن کسائل حضرت امکی کا پشاند مئی والا ادنا دا کرجی آواز کر اللہ تا وہ مغزون دے وہ خپا رکھ دغم نہ آواز کرو جی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دمی خیٹا کے لولا انتظارکو نعمت و نعمت و میر ربی قیدر نیو رسل دتا احسان درب دد لنو دد براق برائیں خامخا غردول شو باپا کناره باندې پدا تر دې به ګناګار. اوس چې څوک وایي چې ده ګناه کړی و مضمون باندې ګناګار نه و, په کناره غورځول شو و لیکن ګناګار نه و, ګناه یې کړی نه و. نو هغه بس هغه تلوار به الله کوم ته کتښدی نو لږ به د الله د دغه ورکه تنبیه غونه کوي. نو فاجه ته به تا ته وایي چې پیغمبره ته به غورځې نه چې څو ته ما حکم نه کړی, هغه بې تپو ته لاړه ته هغه شان مه کېږم. فاجه تباهو نو چوڼ کړو د الله, نو چې الله چوڼ کړو نه ګناګار چوڼ کړو د رب د پاره د نبوت. نو فاجه نه ګرځول دی د صالحانو نیکان نه ویا کادو د دین کفر تسلی او تجی مبالغ نه یقین قریبیا کران چې کوپر کړل لقونه کاجه خام او خو تعالی پستر کو ما استر کو برګ برګ یری بده لما تمر کله چې ووري قران او وای دی ان علماء لون دی لیوانه قران وا باندې په طریقه باندې و ما هو الا ذکر العالمین دا قران مگر پند پاره مخلوقات ته په دې صورت کې دا هغه چا بیان کو چې شرک پہلی کرو یعنی شرک پر برکات کرو چې بل بابا نے برکات اور سے تباہ شو سوا مخ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.